zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. To nie jest jałmużna, mówi prezydent o programie 500+. Rok od jego wprowadzenia minister Rafalska ocenia, że dzięki programowi w Polsce spadło ubóstwo. Kraków nie ustaje w walce ze smogiem i łata luki w prawie, żeby mieszkańcy mogli w końcu odetchnąć. Wrocławski sędzia zawieszony w pełnieniu obowiązków decyzji podjął sąd w związku z podejrzeniem, że mógł on wynieść ze sklepu sprzęt elektroniczny. 17 miliardów złotych. Tyle wydano w ubiegłym roku na program 500+. Pieniądze odebrały prawie 2 miliony 800 tysięcy rodzin. Mija rok, odkąd taką pomoc dla rodziców i dzieci wprowadził rząd. Z tej okazji o programie 500+ rozmawiali przedstawiciele władz, w tym prezydent i minister pracy i polityki społecznej, a także eksperci, m.in. demografowie. Na tym spotkaniu była także nasza reporterka Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że program Rodzina 500+ został dobrze i szybko przygotowany i zrealizowany. Wyraził nadzieję, że będą powstawać kolejne programy wspierające polskie rodziny. To nie jest żadna absolutnie jałmużna. Absolutnie. To żadna łaska ze strony państwa. To jest coś, co po prostu rodzinom wychowującym dzieci ze strony państwa zwyczajnie się należało. Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że dzięki temu programowi ubóstwo skrajne spadnie o 48%, a ubóstwo skrajne dzieci i młodzieży zostanie niemal zlikwidowane. Minister zaznaczyła, że skutki demograficzne będzie można oceniać w dłuższym okresie, ale już teraz wiadomo, że dzieci rodzi się więcej. W listopadzie 2016 roku rodziło się o 5 tysięcy dzieci więcej niż w roku poprzednim. Jest tylko pytanie, czy będzie to tendencja utrzymująca się. Elżbieta Rafalska podkreśliła, że problem marnotrawienia świadczenia jest marginalny, a zebrane dane nie potwierdzają, by 500+ wpływało na dezaktywizację zawodową kobiet. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do trzech razy sztuka Małopolska będzie miała kolejną uchwałę antysmogową. Prace nad projektem rozpoczynają właśnie władze województwa. Do tej pory wprowadzone zostały dwie uchwały. Pierwsza obejmuje Kraków, druga całe województwo. Natomiast trzecia uchwała dotycząca poprawy jakości powietrza jest konieczna ze względu na luki w prawie. I o nich opowie Paweł Pawlica. Pierwsza uchwała antysmogowa jest najbardziej restrykcyjna i od 2019 roku zakazuje palenia węglem i drewnem w Krakowie. Druga zakazuje spalania odpadów węglowych i sprzedaży kotłów niespełniających żadnych unijnych norm w całym województwie od lipca tego roku, ale z wyłączeniem Krakowa. Dlatego w mieście przez dwa najbliższe lata mieszkańcy mogliby palić najbardziej szkodliwymi mułami i flotami węglowymi. Trzeba to naprawić, przyznaje marszałek Małopolski Jacek Krupa. Czyli rodzi się taka furtka do wejścia. Boimy się, że to nie jest wystarczające zabezpieczenie, żeby w Małopolsce i w Krakowie to paliwo zniknęło. Chcemy, ażeby te przepisy przejściowe dla Krakowa również opracować i przyjąć. Uchwała zostanie przygotowana w ekspresowym tempie. Do konsultacji społecznych trafi w marcu, a pod obrady sejmiku w kwietniu. Władze województwa chcą, aby zaczęła obowiązywać równo z przepisami dla całej Małopolski, czyli w lipcu tego roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Mieszkańcy Częstochowy, Zamościa, Łomży i Rybnika doczekają się kolejnych nowych dróg. To właśnie te miasta dostaną w sumie ponad 208 milionów złotych z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Dzisiaj podpisano umowę, a wiceminister rozwoju Witold Słowik przekonuje, że chodzi o bardzo ważne inwestycje, które mają się przyczynić do usprawnienia komunikacji w miastach. Spowodują, że część ruchu opuści ścisłe centrum, więc na pewno będzie miało to bardzo pozytywny wydźwięk w aspekcie funkcjonowania tych miast, jak również w aspekcie ochrony środowiska. Podstawowe dofinansowanie wynosi 85%. A wkład własny miast ma wynieść 15%. Dzięki unijnemu wsparciu Częstochowa przebuduje drogę krajową numer 46, która jest główną trasą wylotową z miasta w kierunku Opola, a w przyszłości ma być dojazdem do autostrady A1. Zamość z kolei pieniądze przeznaczy na przebudowę liczącego 5 km odcinka drogi krajowej numer 74, co bardzo zmniejszy korki. A w przyszłym miesiącu planowane jest podpisanie kolejnych umów na dofinansowanie projektów drogowych, ale też kolejowych. Wrocławski sędzia Robert Wróblewski odsunięty od obowiązków. Decyzja zapadła w sądzie apelacyjnym we Wrocławiu w związku z podejrzeniem, że sędzia ukradł ze sklepu sprzęt elektroniczny o wartości ponad 2000 zł. Rzecznik sądu Małgorzata Lamparska wyjaśnia, że decyzja o odsunięciu sędziego zapadła po tym, jak sąd zapoznał się z dowodami prokuratury w tej sprawie. Były to materiały wystarczające do podjęcia tego typu decyzji, bo proszę pamiętać, że to jest decyzja taka tymczasowa. O niczym nie przesądzając, przyjmuje się, że z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości, służby, należy sędziego na określony czas odsunąć od pełnienia obowiązków. Tymczasem sprawę sędziego Wróblewskiego przyjmuje Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. To właśnie ta jednostka zajmuje się ewentualnymi przestępstwami popełnianymi przez śledczych czy sędziów. Teraz prokuratorzy z tego wydziału będą się zwracać do sądu dyscyplinarnego o uchylenie immunitetu. Bez tego sędziemu nie można przedstawić żadnych zarzutów. A sędziego jako winnego kradzieży, przypomnijmy, wskazali pracownicy ochrony sklepu. Miał on wynieść bez płacenia pendrive'y. Sam sędzia zaprzeczył, że dokonał tej kradzieży. To ostatnia informacja. Teraz skrót wiadomości o 17.30. Sport w Trójce, Adam Malecki. Co tam u Żubrów? No, Żubry mają się dobrze. Świetnie. A zaczynamy od huśtawki nastrojów, jaką przeżył Wojciech Szczęsny. Zawodnik AS Romy jest ostoją w bramce Giallorossich i jednym z tych bramkarzy w Europie, którzy puszczają najmniej goli. Ma to przełożenie na postawę całej drużyny. Roma, pokonując wczoraj 4-0 Fiorentinę, wygrała 14 mecz z rzędu we włoskiej lidze na Stadio Olimpico. Tak dobrej serii Rzymianie nie mieli od dawien dawna, bo od 1930 roku. A teraz rozpoczęli śrubowanie tego rekordu. Szczęsny mógł wczoraj po meczu świętować, ale dzisiaj rano kubeł zimnej wody wylali mu na głowę hakerzy. Wdarli się na jego konto na portalu społecznościowym Instagrama i umieścili na nim nieprzyzwoite treści i zdjęcia nadające się do cenzury. Bramkarz szybko zareagował, usunął obrazy, potwierdzając w późniejszym wpisie, że uległ atakowi hakerów. Jak zapewnił, sytuacja jest już pod kontrolą. Hakerzy zaskoczyli Szczęsnego. Filip Lam zaskoczył swój klub, czyli Bayern Monachium. Kapitan drużyny, który ma ważny kontrakt do czerwca 2018 roku, zapowiedział, że buty na kołku zamierza zawiesić już po zakończeniu obecnego sezonu. Lam czuje się wypalony i ma zamiar zwolnić. A jest po czym? Z Bayernem przez lata gry zdobył 7-krotnie Mistrzostwo Niemiec, 6 razy Krajowy Puchar, a do tego wygrał Ligę Mistrzów i oczywiście Mistrzostwo Świata z reprezentacją Niemiec. W tym roku z Bayernem ma szansę na Mistrzostwo i Puchar Niemiec, a także kolejny triumf w Champions League. O zakończeniu kariery nieraz zapewne myślał Alpejczyk Eric Gay. Kanadyjczyk największe triumfy świętował kilka lat temu, a ostatnio leczył głównie kontuzje. Przeszedł aż 6 operacji kolan i nie jeden na jego miejscu by się poddał. Ale nie Eric. Dziś został mistrzem świata w supergigancie. Sam Moritz zaskoczył wszystkich, siebie samego pewnie też, i zdobył złoty medal. Na bardzo szybkiej trasie był bezkonkurencyjny, wyprzedził o 45 setnych Norwega Heitila Jensruda i o 51 setnych Manuela Osborna Paradis. Brąz dla Kanadyjczyka też jest niespodzianką. Polacy w 4. dziesiątce, Maciej Bydliński był 37, a Michał Kłusak 38. Polacy walczą jak najwyższe lokaty w narciarstwie alpejskim, a także w tenisie. Jerzy Janowicz w światowym rankingu po perypetiach zdrowotnych spadł aż na 267 miejsce. Teraz dzięki dobrej grze chce wrócić do 1. dziesiątki. Dziś po tym, jak pokonał w 2 setach do 4 Dudi Sele z Izraela, awansował do 2. rundy turnieju ATP w Sofii. W kolejnym meczu będzie jednak bardzo ciężko. Jerzyk trafił na gwiazdę bułgarskiego tenisa, czyli Grigora Dimitrowa, a to, jak wiadomo, półfinalista tegorocznego Australian Open. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Pytałeś, co u Żubrów. Pogoda taka, że Żubry zadowolone, bo wieczorem i w nocy możliwe przelotne opady śniegu. Na północy silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. No i zimno na Podlasiu. Temperatura spadnie tej nocy do minus 12 stopni. Zadowolone bardzo. A skąd wiesz, że to nie krowa? Nie, to Żubry jest. Wiemy, kogo nagrywaliśmy. W centrum w nocy minus 9 i na południu minus 6 stopni. Wszędzie mróz. Jutro w ciągu dnia więcej rozpogodzeń, choć miejscami wciąż jeszcze przelotne opady śniegu mogą się pojawiać. I temperatura też wszędzie poniżej zera, od minus 8 stopni na Podlasiu, przez minus 6 w Warszawie, do minus 3 nad morzem i do minus 1 na południu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w kwizynie. Najczęściej przy Sztumskim. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia. Czyta Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już w piątek przed 14.

Jeszcze w sprawie tych żubrów chciałem dopowiedzieć, bo przed chwilą dzwonił słuchacz i mówił, że z Pszczyny mają Beskidy blisko. No niestety w Pszczynie żyje stado, które jest zamknięte w rezerwacie. Mimo że rezerwat ma 700 hektarów, to jednak są ogrodzone płotem i nie wyjdą stamtąd. Także Beskidy najbliżej im z Bieszczad. No tak, i pewnie z Bieszczad trasa ładniejsza przez Beskid Niski w Beskidy niż z Pszczyny, bo przez Śląsk tam musiałby przemaszerować. 22.7@zd3@polskieradio.pl, 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do szkoły. Dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną będą uczyły się tego samego, co inni uczniowie. Dla nich podstawa programowa będzie taka sama, jak w szkołach masowych. Tak zdecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, pomimo że część szkół specjalnych prosiła o inną podstawę programową dla tych uczniów uczących się w szkołach specjalnych i w masowych z klasami integracyjnymi. I o tym Izabela Woźniak. Taka sama podstawa programowa dla wszystkich uczniów jest od kilkunastu lat, ale przy wprowadzaniu reformy w edukacji szkoły specjalne miały nadzieję na zmiany. W petycji przesłanej do resortu edukacji pracownicy części takich placówek piszą, że dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną nie są w stanie zrealizować takiego samego materiału co inne. Zdaniem profesor Małgorzaty Sekułowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego to przede wszystkim wpływa na samoocenę uczniów. Każdy uczeń, który nie osiąga sukcesu na tle klasy, będzie tym uczniem, który będzie kształtował swój obraz siebie w sposób zaburzony, zdeformowany. Oczywiście będzie sfrustrowany, będzie miał ograniczone umiejętności radzenia sobie społecznego. Będzie po prostu uczniem gorszym. Czyli spychamy takiego ucznia na margines klasy. Nawet z całą ogromną sympatią, zarówno nauczycieli, jak i kolegów. Ten uczeń nigdy nie będzie osiągał sukcesu. Taka sama podstawa dla wszystkich to złe rozwiązanie, dodaje Renata Korszla, logopedka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie. Tutaj nie mamy żadnych dostosowań do niepełnosprawności tych uczniów, to znaczy tak jakbyśmy nie widzieli tej niepełnosprawności. Traktujemy jak osoby, które mają w pełni rozwinięty intelekt i opanowują te same treści. Te osoby nie radzą sobie. Te osoby nie mogą sobie radzić. Już wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że nawet podczas tych egzaminów gimnazjalnych czy dla szóstoklasistów były pytania, które wykraczały poza możliwości uczniów. Mieliśmy taką odpowiedź z komisji okręgowej, żeby wydłużyć czas realizacji tego zadania. To jest po prostu niemożliwością, dlatego że ten człowiek może siedzieć tydzień, a on tego zadania i tak nie zrobi. Bo tacy uczniowie nie osiągają poziomu myślenia abstrakcyjnego, uważa Marzena Braszkiewicz z zespołu szkół numer 3 we Włocławku. Podstawa programowa jest tak uszczegółowiona i tak trudna, że jest to nierealne do zrealizowania, nie do przejścia dla dzieci. No bo czy dziecko będzie realizowało treści, no a ja akurat uczę matematyki, czy będzie mogło realizować te treści dotyczące matematyki? Absolutnie nie. Fizyki, chemii, tak mogę wymienić bardzo wiele treści z różnych przedmiotów. Nie do opanowania. Inną podstawę programową mają jednak tylko uczniowie ze średnią i dużą niepełnosprawnością intelektualną. Ci z lekką nadal będą uczyli się tego samego, co uczniowie w pełni sprawni, mówi wicedyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MENie Joanna Wilewska. Podstawa programowa powinna być dla wszystkich uczniów taka sama. Dlatego, że zmieniając podstawy programowe ograniczamy możliwości dziecka i powodujemy, że ma mniejsze szanse jakby w przyszłości. Bo każdemu dziecku, każdemu uczniowi dajemy takie szanse. Dajemy możliwość nauki w różnych rodzajach szkół i na różnych etapach edukacji. Nie możemy po prostu ograniczać realizacji podstawy programowej. A podstawę powinno się dostosowywać. Chcemy, żeby nauczyciele zrozumieli, że to nie jest kwestia odrębności podstawy programowej, tylko umiejętności dostosowywania tej podstawy programowej do indywidualnych potrzeb dziecka. System oświaty zapewnia takie możliwości. Nauczyciel ma prawo wyboru, metod, form działania. Ma też prawo dostosowywania podstawy programowej, ale nie do wycinania haseł programowych. Zatem, by podstawa była taka sama dla wszystkich, jest także Aleksandra Braun ze Stowarzyszenia Niegrzeczne Dzieci. Jej zdaniem trudno byłoby zrealizować różne podstawy przez jednego nauczyciela w tej samej klasie, gdzie dzieci są pełnosprawne i z lekką niepełnosprawnością. Podstawa powinna być ta sama, ale z dostosowaniem jej do każdego ucznia. Na podstawie diagnozy takiej pedagogicznej powinno się określać, które treści w jakim momencie dziecko jest w stanie zrealizować. Jeśli są takie treści, których nigdy nie będzie ze względu na swoją niepełnosprawność w stanie zrealizować, to też powinna być taka możliwość, żeby zapisać w indywidualnym programie, że na dzień dzisiejszy te treści są nieosiągalne i że w skupiamy się na tym, to jest strefie najbliższego rozwoju dziecka. Ale prawda jest taka, że dziś wielu nauczycieli tworzy fikcję i w sprawozdaniach wpisuje realizację podstawy programowej. Tymczasem to zadanie nierealne. Podstawę programową dla szkół dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną analizowała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę o tym, czego boją się kierowcy samochodów ciężarowych, którzy jeżdżą do Francji. Ja mam tutaj taki pas, którym po prostu spinam jedne drzwi, drugie drzwi, no, zaciągam tym pasem i wtedy po prostu nawet czuję się troszeczkę bezpieczniej. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made, it usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. W duecie Flo Moise i Matthew White. A my wracamy do sprawy Buffalo Tatanka. Ja w sprawie żubrów, dwa słowa. Chciałem powiedzieć, że nie róbmy z Polski rezerwatu dzikich zwierząt i zagrożonych zwierząt. Nie wszędzie muszą być żubry. W kilku miejscach oczywiście powinny być. Tego się trzymajmy, chrońmy, pilnujmy, ale nie róbmy, że przerzucamy je po całym kraju. Dziękuję panu za telefon. Jeśli chodzi o tych kilka miejsc, to do tych, o których już mówiliśmy. Państwo dorzucają jeszcze Puszczę Niepołomicką koło Krakowa, że tam też żyją żubry i żyją także w Gołuchowie pod Kaliszem. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Kradzieże paliwa i ładunków, a nawet napady. O takich warunkach pracy mówią polscy kierowcy aut ciężarowych, którzy jeżdżą po drogach Francji. Dwa tygodnie temu Polak kierujący samochodem dostawczym został brutalnie napadnięty w imigranckim getcie pod Paryżem. Pojazd został podpalony. Jeden z największych parkingów na przedmieściach stolicy Francji odwiedził Tomasz Majka. Czy jest coś, co się zmieniło w bezpieczeństwie jeżdżenia na zachód Europy? Bo zawsze się mówiło, że najbardziej niebezpiecznie dla kierowców, no to jak wybierają się na wschód. Zauważyłem, że coraz więcej jest napadów na kierowców, kradzieży, na przykład paliwa. Artur Pawlak, 30 lat za kierownicą, od 11 lat wozi towary po Francji. Czy rozcięcia plandek. Stoimy na dość dużym parkingu. Wybrał pan oświetlony parking nieprzypadkowo? 5 lat do tyłu stawało się na każdym jednym parkingu, gdzie tylko było to wygodne. Teraz trzeba po prostu brać pod uwagę, żeby ten parking raczej był taki oświetlony, no i żeby na nim znajdowało się kilkanaście czy kilkadziesiąt samochodów. Wiadomo, zawsze jest raźniej. Mówił pan o kradzieży paliwa, więc jesteśmy przy baku. Ślady widać? Tak, widać. Szczególnie na korku. To jest teraz takie dodatkowe zabezpieczenie, prawda? Trzeba mieć specjalny klucz. Trochę jak sejf. Ten zbiornik i tamten to jest 1340 litrów. Mi ukradziono akurat we Włoszech 600 litrów. Hubert Cienkowski, kierowca ciężarówki od 2 lat. I to stałem od stacji dosłownie 15-20 metrów. Ja nie wiem, jak to było zrobione, że nikt tego nie zauważył. Kamer też nie było. Jak poszłem do pani na CPN, to powiedziała, że każdy ma swoją pracę, że mi się zajął swoją pracą. A reakcja policji, coś? Zadzwoniłem na policję, zgłosiłem, bo patrol powiedział, że przyjedzie. Czekałem 1,5 godziny, nikt nie przyjechał. I w końcu spedytor mówi, żebym po prostu jechał, bo i tak tego nie odzyskamy, i tak tego nie odzyskamy. To szkoda tylko czasu. Na tym parkingu jest mnóstwo różnych rejestracji. Tak, jest mnóstwo polskich oczywiście, ale też i z Estonii, Litwy. Czy to jest tak, że jest ta rywalizacja? Że pan zabiera pracę jakiemuś Francuzowi? Jakby chciał, to by jeździł. Nie chce mu się jeździć, to... Marcin Walo, kierowca zawodowy od 15 lat. Widać, że nie, na parkingu nie ma żadnego Francuza na weekendzie. Sami o Polacy, Rumunii. Tu praca jest, już my też dużo na Marsylii jeździmy. Z Marsylii towar się wozi i też tu po Francji. Czego oni nie chcą tego robić? A co pan robi teraz? Ja pauzę. W Francji na parkingach nic się nie zmieniło. Jak było, tak jest. Jan Ilski, kierowca z Wrocławia. Ale... Sporadycznie idzie zobaczyć policję, że przyjeżdża w nocy. Staram nie stawać się na jakichś parkingach dzikach. No, mieliśmy przykład w Berlinie, nie? Co się stało z kierowcą, nie? No a tutaj prawdopodobnie we Francji, z tego co słyszałem, to podstawili się jako policjanci, tak? Wyciągli blachę i weszli kierowcy do tego. No nieraz się zdarzy, że przejedzie policja w niektórym regionie, ale tu dzisiaj policji to nie widziałem w ogóle, żeby się kręciła. I niby we Francji jest stan wyjątkowy, nie? Wie pan, stoi się tam, gdzie są ludzie, nie? No i auto przy aucie, rozumiem, że to też... Tak, to jest też całkiem inaczej, jak stoi pan w takim typ, zacznie pan coś robić, trąbić, ktoś się obudzi, nie? A jak będzie pan stał gdzieś tam w szczerym polu, kto pana usłyszy? Zając? No to wejdźmy teraz do środka. Proszę. Trochę wysoko. Czasami jak się jedzie i zjeżdża z autostrady, to się widzi, że auta stoją plecami do siebie, czyli utrudniają dostęp do ewentualnej kradzieży. Wtedy ktoś, kto chce się włamać do podległego pojazdu, do kabiny, nie może tych drzwi otworzyć. Można to i zabezpieczać w inny sposób tutaj w środku. Ja mam tutaj taki pas, którym po prostu spinam jedne drzwi, drugie drzwi, no, zaciągam tym pasem i wtedy po prostu nawet czuję się troszeczkę bezpieczniej. To ile przed panem jeszcze drogi? 1300 kilometrów. Półtorej doby, tak z przerwami? No, 2 doby. Szerokość. Polska jest potęgą transportową w Unii Europejskiej. Według najnowszych danych towary po starym kontynencie wozi ponad 185 tysięcy naszych ciężarówek. W 2015 roku przychody Polski w transporcie samochodowym przekroczyły 5 miliardów euro. A z kierowcami we Francji rozmawiał Tomasz Majka. We'll be right back. Metronomy. Tu trójka, minęła już 17.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Generał Jarosław Mika nowym dowódcą generalnym wojskowym, który do tej pory dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, pokieruje strukturą, która odpowiada za 80% armii. Akt mianowania generałowi wręczył prezydent. Jednocześnie Andrzej Duda wręczył akt odwołania ze stanowiska dotychczasowemu dowódcy generalnemu, generałowi Mirosławowi Różańskiemu, który zdecydował o odejściu z wojska. 6 pracowników Czerwonego Krzyża zginęło w zamachu w Afganistanie. 2 kolejnych zaginęło bez wieści. Z ataku na samochodową kolumnę wiozącą sprzęt dla miejscowych rolników doszło w prowincji Dżozdżan. O ataku informuje genewskie biuro Międzynarodowego Krzyża. Z jego komunikatu wynika, że w kolumnie jechało pięciu przedstawicieli komitetu, a także 3 kierowców. Kierowcy i 3 przedstawiciele zostali zastrzeleni, 2 kolejnych zostało uprowadzonych. Jak na razie nie wiadomo, kto jest sprawcą zamachu. Pożar w firmie produkującej naczepy samochodowe. Strażacy w tej chwili dogaszają ogień w Szercowie, to jest niedaleko Bełchatowa. Spłonęła część hali produkcyjnej. Szczegóły zna Monika Gosławska. Jak poinformował mnie rzecznik prasowy Bełchatowskiej Straży Pożarnej Wojciech Maciejewski, groźnie wyglądający pożar został właśnie opanowany. W tej chwili trwa jego dogaszanie. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Z wstępnych ustaleń wynika, że pracownicy prawdopodobnie samodzielnie się ewakuowali. W działaniach wzięło udział 11 jednostek Straży Pożarnej. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru. Monika Gosławska, Radio Łódź. Kolejne informacje w trójce o 18:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopy procentowe w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak postanowiła dziś Rada Polityki Pieniężnej. Ekonomista banku BZWBK Piotr Bielski wyjaśnia, że decyzja Rady oznacza, że oprocentowanie lokat i kredytów złotych się nie zmieni. Dodaje, że członkowie Rady nie zaskoczyli inwestorów. W ostatnich miesiącach Rada wyraźnie sygnalizowała, że nie będzie się spieszyła ze zmianami w polityce pieniężnej, będzie obserwowała sytuację i nawet jeżeli inflacja wzrośnie na początku tego roku, a to jest bardzo prawdopodobne, to przynajmniej przez jakiś czas Rada Polityki Pieniężnej będzie obserwowała tę sytuację bez nerwowych reakcji. Piotr Bielski wskazuje, że kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą zależały m.in. od tego, jak szybko będą rosły ceny. Mieliśmy 2 lata deflacji i teraz dość nagle przechodzimy do sytuacji, w której ta inflacja będzie zaczynała się niedługo zbliżać do celu inflacyjnego. Sytuacja, w której zaczynamy się do tego poziomu zbliżać, jest już taką, która bank centralny będzie zmuszała do pilniejszej obserwacji, zastanawiają się co dalej. Szczególnie, że jednocześnie mamy do czynienia z sygnałami ożywienia wzrostu gospodarczego. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Więcej na ten temat w magazynie Bardzo Ważny Problem w Trójce dziś o 18.45. Z roku na rok systematycznie zmniejsza się liczba kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w zeszłym roku Polacy mieli takich zobowiązań blisko 520 tysięcy, czyli 20 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Prezes BIK Mariusz Cholewa mówi, że w ciągu ostatnich 2-3 lat liczba tego typu kredytów spada mniej więcej w takim samym tempie. Dodaje, że kredyty walutowe, w tym we frankach, nadal są spłacane lepiej niż kredyty w złotych. Zrobiliśmy takie przeliczenie, patrząc, że część kredytów w ramach restrukturyzacji to zostaje przewalutowana z walut na złotówkowe, ale nadal jeżeli uwzględnimy to przewalutowanie, to ta różnica między kredytami walutowymi a złotówkowymi nie jest już tak duża, ale nadal one spłacają się lepiej. BIK opublikował dziś raport o rynku kredytów w 2016 roku. Wynika z niego również to, że w zeszłym roku w porównaniu z 2015 nieznacznie wzrosła wartość zaciąganych kredytów konsumpcyjnych. Było ich 2,3% więcej. Chodzi o kwotę 78 miliardów 500 milionów złotych. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki i wzrosty. WIG20 na minusie 0,14%, WIG na plusie 0,05%, a obroty wyniosły dziś ponad 946 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,05 zł, euro 4,31 zł. Dolar jest po 4,03 zł, a funt brytyjski kosztuje 5,05 zł. No, chcieliby, żeby było po 3, co niektórzy. No właśnie. Spotkamy się z Arkiem za godzinę raz jeszcze w cyklu tak. Trójwymiar. Dziś między innymi o dostępie do naszego samochodu z poziomu aplikacji smartfonowej. O co będziemy mogli zrobić przez telefon? Mogę ci na przykład udostępnić swój samochód. W tej chwili tutaj wysyłam ci taki kod specjalny na twoją aplikację zainstalowaną w smartfonie. No i ty po dyżurze sobie odnajdziesz mój samochód z tej aplikacji, bo tam będzie mapka dokładnie do kilku metrów. No i zbliżysz telefon do drzwi. Bez kluczyków. Bez kluczyków. Drzwi się otwierają, uruchamiasz guziczkiem silnik i jedziesz. I od razu mogę jechać. I ty już masz taki samochód? Nie, jeszcze nie mam. A. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. To dobrze, bo ja jeszcze nie mam takiej aplikacji. O tym za godzinę w cyklu Trójwymiar. Jeśli chodzi o pogodę, to przed nami noc zimna z temperaturą do minus 12 stopni na Podlasiu. W centrum minus 9, na południu minus 6. W nocy możliwe przelotne opady śniegu i niewiele przejaśnień. Na północy do tego silniejszy wiatr, czyli możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro w ciągu dnia już więcej rozpogodzeń, choć miejscami jeszcze możliwe przelotne opady śniegu. I wszędzie mróz, temperatura od minus 8 stopni na Podlasiu, przez minus 6 w Warszawie, do minus 3 nad morzem i do minus 1 stopnia na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałaś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłaś coś doskonałego. Samochód idealny. Poznaj pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując klasę C w idealnym pakiecie zyskujesz 10 900 zł. Sprawdź ofertę u dealerów samochodów osobowych Mercedes-Benz. Teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W sprawie tego, co dzieje się na drogach i parkingach we Francji. Ja chciałem opowiedzieć taką historię mojego zięcia, który pojechał z telefonami, jechał z Finlandii do Francji, do Metz. Zatrzymał się na parkingu i tam, wyobraźcie sobie państwo, cięć plandek wyskoczył, chciał ten towar bronić. Mimo, że miał OCP, to praktycznie nic mógł, po prostu nie wadziło. Ale proszę sobie wyobrazić, że tak go skatowali, że jak wrócił to do Polski, to 2 tygodnie musiał mieszkać w hotelu, bał się dzieciom swoim własnym na oczy pokazać. Taki był skancerowany. A policja francuska nic nie reagowała. Zero. Kazali mu po prostu, trzeba się nie zatrzymać. Nie zatrzymać się w tym miejscu. Innego szukać. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Za 20 minut godzina 18. Już za chwilę Marcin Pośpiech w Pulsie Trójki zapyta o stan i strukturę polskiej armii. Budzisz się znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. odchodzisz i wlew zostawiasz za szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Chusta lipsy, aby glać, chusta lipsy, chusta lipsy, aby glać, chusta lipsy. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się, znów cała śnisz, ty śni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance śminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Chusta lipstick, only glass, chusta lipstick. Chusta lipstick, only glass, chusta lipstick. Chusta lipstick, only glass, chusta lipstick. Trójka dochodzi za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Prezydent Andrzej Duda mianował dziś nowego dowódcę Generalnego Sił Zbrojnych. To jemu w czasie pokoju podlega większość polskich żołnierzy. Został nim generał Jarosław Mika. Na tym stanowisku zastąpił generała Mirosława Różańskiego, który podał się do dymisji. A o zmianach w polskim wojsku będziemy rozmawiać z byłym wiceministrem obrony Januszem Zemkę, który jest w studiu w Brukseli, i telefonicznie z ekspertem Defense 24 Juliuszem Sabakiem. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy, panowie. Także witam serdecznie. Po dzisiejszej nominacji znamy trzech nowych, najważniejszych dowódców polskiej armii. Jako ostatni na stanowisko szefa dowództwa generalnego został powołany generał Jarosław Mika. Wcześniej nowym szefem dowództwa operacyjnego został generał Sławomir Wojciechowski, a szefem sztabu generalnego Leszek Surawski. To zmiany, ruchy tektoniczne, czy też nie ma w nich nic nadzwyczajnego? Zacznijmy od Brukseli, Janusz Zemkę. Są to zmiany bardzo poważne, dlatego że są to zmiany na trzech najważniejszych stanowiskach w polskiej armii. Otóż ja chcę powiedzieć bardzo jasno, że jeśli chodzi o osoby, które te funkcje przejmą od dzisiaj, to ja do ich kwalifikacji uwag oczywiście nie mam, dlatego że są to awanse dla ludzi, którzy są już w wojsku, którzy doszli do stopnia generała. Czyli jak nie mam, sprawdzili się jako dowódcy. Nie, ale powiem, jakie są jednak moim zdaniem dwa problemy. które dostrzegam. Otóż to pierwszy problem polega jednak na tym, że w dwóch z tych trzech, że tak powiem, sytuacji i szef sztabu generalnego, i dowódca generalny wojska, to były osoby, które odeszły w trakcie kadencji. Ja uważam, że jest to nienormalna rzecz. Dowódcy powinni swoje kadencje pełnić przez 3 lata i jeżeli sprawdzają się dobrze, to następne 3. Ma pan jakieś podejrzenia, z czego to wynika? Wie pan, jeżeli dowódca generalny odchodzi i podaje się sam, że tak powiem, i sam mówi, no, że nie chce pracować dalej, no to jest to dla mnie zawsze sygnał zły i niepokojący. Ale jeszcze sprawa druga, o której u nas się dosyć mało mówi. Otóż my mamy rzeczywiście, moim zdaniem, dość nieczytelny system, jeśli chodzi o najważniejsze, że tak powiem, stanowiska i dowództwa. Ja należałem do tych ludzi, którzy o systemie, jaki powstał w ostatnich latach, wypowiadali się także krytycznie. I teraz cały czas mieliśmy z MON-u sygnał, że ministerstwo przygotuje nową strukturę, jeśli chodzi tej o struktury dowodzenie jeszcze Polski nie ma. I wrócimy do tego, panie ministrze. No dobrze, i to jest przecież problem. No, wrócimy do tego wątku. Ludzi na coś, czego no za chwilę i panie, tak no nie będzie. Panie prawda? Ministrze, dajmy szansę na komentarz. Juliusz Sabak, Defense 24. No ja w dużej części muszę się zgodzić z panem ministrem, to znaczy w tej chwili mamy taką trudną sytuację, że bardzo wielu oficerów i to z najwyższych szczebli dowodzenia siłami zbrojnymi, no umówmy się, że albo rezygnuje, albo jest odwoływanych ze stanowisk. To proszę wybaczyć, wejdę słowo, w ubiegłym roku ze służby odeszło 20 generałów i 250 pułkowników. No tak, ale popatrzmy na to, ilu głównodowodzących rodzajów sił zbrojnych, sztabu generalnego i tak dalej odeszło w zeszłym roku czy 2 lata temu przedterminowo. To są porównywalne dane? No trudno tutaj porównywać, no bo jak wiadomo, szefów sztabu generalnego i głównodowodzących rodzajów sił zbrojnych mamy po jednej sztuce naraz. W związku z tym no trudno tu mówić o statystyce w przypadku konkretnych osób, konkretnych bardzo wysokich funkcji. Także no, z mojej perspektywy jest to dość niepokojące, że w tak krótkim czasie następuje tak intensywna wymiana kadr. Panowie, no, mamy... Szczerze, nie mamy aż tak wielu oficerów, którzy posiadaliby aż tak duże doświadczenie w dowodzeniu i też we współpracy z NATO. Bo trzeba pamiętać, że wszyscy odchodzący oficerowie, o których pan wspominał, byli bardzo dobrze oceniani przez struktury sojusznicze, z którymi intensywnie współpracowali. Panowie, wróćmy do tego wątku, który zaczął wiceminister Janusz Zemke. Mamy nowych dowódców na tych trzech najważniejszych stanowiskach, jeżeli chodzi o polską armię, no ale nie ma nowej struktury dowodzenia. Panie wiceministrze, tak, panie ministrze. Więc ja w ten sposób taki. Ja przyglądam się tym propozycjom z zainteresowaniem. Chcę to powiedzieć wprost. Uważałem bowiem, że ta sytuacja, jaka była, jeśli chodzi o najwyższe dowództwa do tej pory, nie była sytuacją, że tak powiem, dobrą, bo sztab generalny do tej pory zajmował się kwestiami związanymi przede wszystkim z planowaniem i mieliśmy dwóch dowódców na pozycji takiej samej. No ale problem w wojsku polega zawsze na tym, no, że musi dowodzić osoba jedna, musi być jasny pionowy system i co ważniejsze, musi być także jasny system, jeśli chodzi o zagrożenie, o jakieś stany wojny i tak dalej, i tak dalej. I to moim zdaniem stanowiło do tej pory słabość, więc... Dostrzegał pan konflikty między dowództwem generalnym a dowództwem operacyjnym? Dostrzegałem, wie pan, sytuację dość taką dziwną, polegającą na tym... No, że szef sztabu generalnego, który był żołnierzem numer 1, bo to jedyny generał, który w polskim wojsku ma 4 gwiazdki, był tym generałem, że tak powiem, 4-gwiazdkowym, ale za dużego wpływu na dowodzenie nie ma, czyli że ktoś inny planował, ktoś inny dowodził i tak dalej. Moim zdaniem to nie było dobre, więc ja podkreślę tu jeszcze raz, próba, żeby ten system zmienić jest próbą ciekawą. Ja nie należę do tych, którzy tutaj mówią niezdecydowanie, tylko że póki co to taki projekt nie powstał, bo mamy tego typu sytuację w naszym państwie, że te tego typu zmiana musi być absolutnie przyjęta przez Sejm, bo to ustawa decyduje, jaka jest struktura dowodzenia. Czyli że krótko mówiąc, ja bym chciał zobaczyć projekt, jak jest to rozpisane szczegółowo, po to, żeby nad tym projektem podyskutować może nie tyle politycznie, a merytorycznie, bo my pamiętajmy zawsze, budujemy system dowodzenia nie dla jednej partii, czy nie dla drugiej partii, tylko że to jest system dowodzenia jeszcze o tych wojska, pomysłach, które działa w ramach państwa. Jeszcze o tych pomysłach, które ma Antoni Macierewicz, za chwilę porozmawiamy. Ja chciałem Juliusza Sabakę z Defense24 zapytać o tę ocenę systemu, który wprowadził generał Kozie i minister Siemoniak w 2014 roku, czyli ten system, który obecnie obowiązuje. No, z tym systemem rzeczywiście było sporo problemów, chociażby na samym początku, kiedy się okazało, że gdzieś się zawieruszyło dowództwo wojsk specjalnych, które dopiero co zostało certyfikowane przez NATO, jak okazało się, że go w nowej strukturze nie ma. Więc no, na początku start nie był zbyt udany, ale też no, trzeba powiedzieć, że z jednej strony trudno mówić o skutkach tej reformy, bo tak naprawdę zanim ona na dobre zaczęła funkcjonować, czyli ten system został sprawdzony, przetestowany i można było... Innymi słowy, jest za wcześnie na zmiany według pana? Dobrze rozumiem? Znaczy, nie dał mi pan skończyć, bo chciałem przejść do tego, że rzeczywiście tutaj niejasne były te kompetencje w momencie rozpoczęcia jakiegoś konfliktu i to jest istotny problem rzeczywiście tego podziału na głównodowodzącego na czas wojny i nie do końca myślę udanym jest pomysł, w którym jedno dowództwo żołnierzy szkoli, a drugie ich wykorzystuje. To tak naprawdę była taka struktura, która była przystosowana do prowadzenia działań na misjach poza granicami kraju, natomiast w przypadku konfliktu zbrojnego na terytorium Polski mogłaby się nie do końca sprawdzać. Także zwolennicy tego systemu mówią, że to jest system wzorowany na tym, jak ułożona jest armia amerykańska. No tak, tak, tylko, no właśnie, że armia amerykańska nie walczy na terytorium Stanów. Janusz Zemke, pozwólmy. Tak, no więc ten argument padał często, że tak powiem, w Stanach Zjednoczonych są dowództwa no, zintegrowane, mamy kolegium szefów sztabów i tak dalej, tylko że pamiętajmy, że armia Stanów Zjednoczonych to 1,5 miliona ludzi, a nasza armia to nieco ponad 100. Poza tym nasza armia jednak działa inaczej i co także ważne, to ma zadania inne. Amerykanie prowadzą aktywność nowojskową na całym świecie. Na całym świecie, więc to jest jakby, to nieporównywalne. Szczerze powiem, że mnie to porównanie naraziło trochę, bo takich mocarstwowych no, zapędów to nie powinniśmy mieć. Więc ja podkreślę tu jeszcze raz. Jest to na pewno temat do dyskusji, ale do dyskusji o charakterze takim no, fachowym i merytorycznym, bo czego ja bym nie chciał. Jak nastąpią zmiany, a one na pewno w tym obszarze tu nastąpią, jeśli chodzi o strukturę dowodzenia, no to bardzo bym bał się takiej sytuacji, że przy okazji owych zmian pogubimy znowu kolejną grupę generałów i dowódców wyższych, więc ja bym bardzo nie chciał, żeby ta modelowa zmiana doprowadziła do jakiejś czystki, bo absolutnie zgadzam się z tezą, że kadrę wojskową powinniśmy chronić. W tych ludzi się rzeczywiście przez lata całe, no wydaje się na nich pieniądze, szkoli, inwestuje, przecież oni mają za sobą misję i naprawdę, jeżeli coś mnie dzisiaj po prostu razi, to lekkomyślność i rozrzutność i taka wielka łatwość, jeśli chodzi o pozbywanie się świetnych specjalistów. Naprawdę w wojsku znajduje się wielu mądrych i wybitnych ludzi. Panowie, to pomówmy o tym, co ma być. No na razie nie znamy konkretnych szczegółów, no ale są pewne przecieki o nich, o tych pomysłach mówił sam Antoni Macierewicz, minister obrony. Wiadomo, że naznaczenie nie ma zyskać sztab generalny i to szef sztabu ma być najważniejszym żołnierzem, do którego należy ostatnie słowo, ale na przykład były szef EBN-u, generał Stanisław Koziej w jednej z wypowiedzi prasowych zwrócił uwagę, że przekształcenie sztabu w dowództwo sprawi, że cywilny zwierzchnik będzie miał dowolność w podejmowaniu decyzji, a pozbawiony będzie z kolei głosu doradczego przy ich podejmowaniu, czyli właśnie sztabu w obecnej postaci. Juliusz Sabak. No, szczerze mówiąc, trudno tu jest komentować. Jak słusznie zauważył pan minister, taką reformę, o której tak naprawdę nic nie wiemy, to znaczy mamy jakieś luźne przecieki niepowiązane ze sobą do końca informacje, także No ja naprawdę mam dużą, dużą trudność w ocenianiu projektu, którego jakby kluczowym aspektem jest to, czy on jest spójny, więc tak naprawdę musielibyśmy zaczekać na projekt. Rzeczywiście dowódca sztabu generalnego powinien być głównodowodzącym. Natomiast, no jak mówię, diabeł zawsze tkwi w szczegółach, a tutaj te szczegóły decydują o funkcjonowaniu sił zbrojnych. Panowie, to pomówmy w takim razie o tym, co wiemy, czyli o tym, jaki plan na armię ma w 2017 roku Antoni Macierewicz. Zwiększenie liczebności do 125-130 tysięcy dzięki budowie obrony terytorialnej. W 2019 roku liczebność polskiej armii ma przekraczać 150 tysięcy wojskowych. To dobre posunięcie, Janusz Zemke? Więc jeżeli chodzi o liczebność większą wojska, to ja się z tym, że tak powiem, zgadzam, tylko że ja bym kładł nacisk na inne elementy. Otóż moim zdaniem najważniejszy problem, jaki dzisiaj mamy dalej, polega na tym, że część jednostek ma niestety bardzo słabe stany i to są bardzo często te jednostki na wschód od Wisły, czyli że mamy taką sytuację, że jest tam jakaś jednostka, która się nazywa albo batalion, albo to brygada, albo pułk, ale jak tak się temu przyjrzeć do końca, to nie ma potencjału, jaki taka jednostka powinna mieć, więc ja bym raczej namawiał do tego, żeby w pierwszej linii uzupełnić kadrą fachową te jednostki. Jeśli chodzi o obronę terytorialną, to na razie mamy tutaj dużo zapowiedzi. Zobaczymy, kiedy te brygady pierwsze będą. Ale ogólnie powiem, że myśmy bardzo zredukowali wojsko. Ja może powiem, dlaczego o tym mówię. Bo często się spotykam z taką tezą w Polsce. No panowie, no przecież mamy tyle potrzeb, oświata, służba zdrowia i tak dalej. To dlaczego przeznaczamy większe środki na wojsko? Pierwsza rzecz polega na tym, że mamy inną sytuację, niestety dzisiaj, niż ta, która była 10 lat temu, jeśli chodzi o sytuację dookoła Unii. Ale druga rzecz polega na tym, że myśmy wojsko zredukowali strasznie ostro. Otóż mało kto pamięta, że w momencie, kiedy Panie kiedy ministrze, Polska musimy wchodziła niestety do NATO, kończyć. A to było 99, to polskie wojsko miało żołnierzy 230 tysięcy, prawda? Teraz to jest ponad 100 tysięcy. Dziękuję bardzo. W studiu w Brukseli to za radykalne, były wiceminister obrony Janusz Zemke, Juliusz Sabaka, Defense 24, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. W pewnym momencie zacząłem siwieć. Standard. No ale przecież nie będę farbować włosów. Znalazłem prostsze rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrnej tubie. To żadna filozofia. Idziesz do apteki i kupujesz DX2. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Dzień dobry, tu Filip Heiser. I Zygmunt Heiser. Czy pamiętacie o loterii Karta Milion Warta w Play? Każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. Jeszcze zdążycie przenieść numer zgłoszenia do loterii, tylko do walentynek. Finał już 17 lutego. Jak myślisz, tato, kto wygra? Wyjdzie w taniu. Przenieś numer do Play na kartę i weź udział w loterii Karta Milion Warta. W finale do wygrania 5 nagród po 100 tysięcy i okrągły milion złotych. Szczegóły i zgłoszenia na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy